2. เสหตุกะทุกะ 1. ปฏิจจวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 49. สภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นละขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละ50สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นมหาภูตรูป3อาศัยมหาภูตรูป1เกิดขึ้นละจิตตสมุฏฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีเหตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีเหตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นกตัตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น51สภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละกตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารัมมณปัจจัย52สภาวธรรมที่มีเหตุและอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะตาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและโมหะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละ53สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยแต่แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่มีเหตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยแต่แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตดูทัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีเหตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตดูทัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละอธิปติปัจจัย54สภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละ55สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยเป็นต้น56สภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามแต่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละขันธ์สามโมหะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละ57สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญาสัตตพรหมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยในวงเล็บทั้ง5วาระนี้เหมือนกับเหตุปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันอัญญมัญญปัจจัย58สภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัย

ได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มทุกบทจนถึงอสัญญสัตตพรหมณอารามณปัจจัยเป็นต้น63สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยแต่แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยแต่แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งละสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันที่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจจัยในมูลเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยในอนุโลมเพราะนะอนันตรปัจจัยเพราะนะสมานันตรปัจจัยเพราะนะอัญญมัญญปัจจัยเพราะอุปนิสติยเพราะนะอุปนิสติยปัจจัยเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุละในปฏิสนธิขณะละ64สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามและโมหะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยเด็กแก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยแต่แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีเหตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีเหตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นกตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น65สภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละ สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยแต่แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่มีเหตุและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละกตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น66สภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนปัจฉาชาตปัจจัยเพราะนอาเสวนปัจจัยเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุอาศัยขันธ์ที่มีเหตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่มีเหตุอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานละสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิณอาหารปัจจัยเป็นต้น67สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณอาหารปัจจัยเพราะณอินทรียปัจจัยละเพราะณฌานปัจจัยละเพราะณมรรคปัจจัยละเพราะณสัมปยุตตปัจจัยละณวิปยุตตปัจจัยเป็นต้น68สภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณวิปยุตตปัจจัยแต่แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยแต่แก่ในอรูปาวจรภูมิโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3และโมหะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1และโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละเพราะโนนัตถิปัจจัยละเพราะโนวิคตปัจจัยละ2ปัจจยปัจจนียะ2 สังขยาวาน สุทธนัย 69 ณเหตุปัจจัยมี2วาระณอารามณปัจจัยมี3วาระณอธิปติปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยมี3วาระณ ณสมนันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี4วาระณวิปากปัจจัยมี9วาระณอาหารปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย70ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย71อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บสหัชชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน2สเหตุกะทุกกะ3ปัจจยวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย72สภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บบทที่มีสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นมูลเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุละในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลนั่นเองสภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุทำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละสัมปยุตตขันธ์ทำโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละขันธ์ที่มีเหตุทำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันธ์ที่มีเหตุทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละจิตตสมุทฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละ สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปธรรมโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะธรรมทัยวัตถุละ73สภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ธรรมขันธ์1ที่มีเหตุและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์2ละขันธ์3ธรรมขันธ์1และโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์ที่มีเหตุและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์และโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ธรรมขันธ์1ที่มีเหตุและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์2ละจิตตสมุฏฐานรูปธรรมขันธ์ที่มีเหตุและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปธรรมขันธ์1และโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะขันธ์3ธรรมขันธ์1ที่มีเหตุและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละธรรมขันธ์2ละกตตารูปธรรมขันธ์ที่มีเหตุและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอารัมมณปัจจัย74สภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์3ธรรมขันธ์1ที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะทำขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์3และโมหะทำขันธ์1ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละ75สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ทำขันธ์1ที่ไม่มีเหตุละทำขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันธ์ที่ไม่มีเหตุทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละสัมปยุตตขันธ์ธรรมโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันธ์และโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น76สภาวธรรมที่มีเหตุทำสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์3ธรรมขันธ์1ที่มีเหตุและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันธ์3ธรรมขันธ์1และโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละ

ณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย85อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระละมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บนิสสยวานเหมือนกับปัจจยวาน